lat. Miałem dobre życie, ale jednej rzeczy żałuję. Nigdy nie jechałem pociągiem z Warszawy do Łodzi przez Skierniewice. Słyszałem, że PKP Polskie Linie Kolejowe zbudowały nowe perony. Wygoda dla moich starych kości. Nowe urządzenia gwarantują niezawodność i bezpieczeństwo, a pociąg jedzie o 20 minut szybciej. Muszę spróbować. A wy? Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. A jeszcze. Jeszcze. A teraz pocałuję cię tu. A ten możesz trochę niżej. A teraz pocałuję cię tu. Media Expert. Przeceny na walentynki. Z tej okazji tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Najlepsze decyzje podejmuje się, gdy nie trzeba iść na żaden kompromis. Teraz możesz wybrać perfekcyjną technikę i doskonałe warunki finansowe. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na modele Audi z rocznika 2014. Na przykład bogato wyposażone Audi A3 Limousine z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych jest dostępne już za 1003 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Cantwright. Witam Państwa. Środa, 11 lutego, minęła 16. Serwis Trójki, Małgorzata Spór i Radosław Mróz. PiS domaga się, by premierowa Kopacz spotkała się z rolnikami. Na razie rozmowy trwają w resorcie rolnictwa, choć bez rolniczego PZZ. Szczyt w Mińsku w sprawie Ukrainy. W rozmowach wezmą udział przywódcy Rosji, Ukrainy, Niemiec i Francji. W tym serwisie także o programie Maluch na uczelniach. Są pieniądze na budowę żłobków i przedszkoli. Przed Ministerstwem Rolnictwa protest rolników, a w ministerstwie rozmowy z szefem resortu, ale już bez rolniczego OPZZ-u. A w serwisie Trójki polityczne reakcje na gorąco. PiS chce, aby z rolnikami spotkała się premier Ewa Kopacz i krytykuje ministra Marka Sawickiego. Wielu problemów nie jest w stanie rozwiązać sam minister rolnictwa, czy to będzie Sawicki, czy ktokolwiek inny. Jest potrzebna polityka rządu Rzeczpospolitej, często również przenoszona na poziom europejski, bo tam również niektóre elementy muszą być rozstrzygane. Niestety żadnej rozmowy, żadnego dialogu społecznego nie ma, stąd ta desperacja rolników. Mówił poseł PiSu Jan Ardanowski. Rolnicy domagają się dymisji ministra, ale szefowa rządu stoi za nim murem. Ewa Kopacz mówi, że Marek Sawicki jest wielkim obrońcą rolników i że to właśnie jemu wiele zawdzięczają. I podobnego zdania jest minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz. Rano w Trójce mówił tak. Robi wszystko, co jest możliwe i w aktywności na poziomie unijnym, i w aktywności tej na poziomie rządowym. Zabiega o jak najlepsze środki. O proteście rolników, o tym, co w tej chwili dzieje się przed Ministerstwem Rolnictwa, już za kilka minut w audycji. Zapraszamy do Trójki. Merkel, Putin, Poroszenko i Hollande, europejscy przywódcy, lada chwila zasiądą przy wspólnym stole w Mińsku, by szukać kompromisu w sprawie kryzysu na wschodzie Ukrainy. Kilka godzin temu prezydent tego kraju zapowiedział, że od wyników szczytu zależy to, czy wprowadzi stan wojenny na obszarze całego państwa. To skutek eskalacji walk w Donbasie. Według szefa rosyjskiej dyplomacji w Mińsku jest szansa na pokój. Sam Ławrow będzie towarzyszył Władimirowi Putinowi w mińskim spotkaniu, bo jak zapewnia, jest dobrej myśli i ma nadzieję na zakończenie wojny w Donbasie. Najważniejsze jest wypełnienie porozumień mińskich, w których mowa jest o konieczności ustawowego zapewnienia Donbasowi szczególnego statusu, zagwarantowaniu bezpieczeństwa organom władzy, które zostaną tam wybrane, a także o amnestii i zaprzestaniu ścigania wszystkich uczestników wydarzeń na południowo-wschodniej Ukrainie. Choć Ławrow nie ujawnił szczegółów dotyczących dzisiejszych negocjacji, to dał do zrozumienia, że separatyści raczej nie zgodzą się na przekazanie kontroli nad ukraińsko-rosyjską granicą ukraińskiej armii. W jego opinii taka zgoda byłaby równoznaczna z odcięciem rosyjskiej pomocy humanitarnej dla Donbasu i okrążeniem separatystycznych sił. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Oszukali operatorów telefonii komórkowej na 2 miliony złotych. Krakowska policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy stworzyli sieć fikcyjnych firm. Spółki rejestrowane na osoby ubogie i bezdomne wyłudzały od operatorów hurtowe ilości telefonów komórkowych, wyjaśnia Mariusz Ciarka z małopolskiej policji. Ubierano takie osoby w garnitur. Te osoby jechały podpisywać z operatorami sieci komórkowych umowy. Umowy te dotyczyły dostarczenia hurtowych ilości telefonów komórkowych właśnie tej najwyższej generacji dla rzekomych pracowników spółki. Po czym, kiedy zostały telefony odebrane, oczywiście zapłata za faktury nie wpływała na konto operatorów, a telefony szybko przejmowali dwaj pomysłodawcy tego procederu, którzy sprzedawali je następnie na portalach aukcyjnych.

Panie, ja wiem, po co przyjechałem. Ja przyjechałem walczyć o swoje. Pod Warszawą na sygnał czekają ciągniki. Na Śląsku rozpoczyna się kolejny protest górników, którzy solidaryzują się z kolegami z Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Protestu nie wykluczają kolejarze. Dzieje się. Zagórowski, wy... Przepraszam, to nie ta pikieta. Zaczniemy od protestu górników, rolników, przepraszam. O tym już za chwilę, a temat powróci także w Pulsie Trójki o 17.45. Protestują także mieszkańcy Zgierza. Chodzi o planowaną obwodnicę Łodzi. Można wyciąć trochę więcej drzew, nie tutaj blisko osiedla, tylko głębiej. Odrobinę odsunąć ten ruch. Nie trzeba ludzi truć. Tak w Europie się puszcza obwodnica autostrady. Dlaczego pan ma w środku lasu? Właśnie po to, żeby ruch wyprowadzić za miasta. Obwodnica ma połączyć autostradę A2 z trasą ekspresową S8. Szczegóły za pół godziny. W Mińsku ważą się losy Ukrainy. W tej sprawie spotykają się Angela Merkel, François Hollande, Władimir Putin i Petro Poroszenko. Wojna czy pokój? O tym w trzech stronach świata kilka minut przed 17. Wpadniemy także na międzypokoleniową imprezę domową organizowaną przez pana Henryka, lat 90, a gości bawią DJ-e w różnym wieku, z różnymi płytami. Najstarszy należy do grupy 70+. Pani zmienia buty na buty do tańca. Oczywiście ja tańczę. Jestem emerytką 24 lata. Tańczę hip-hopa. Lubię się bawić. Nieważne, czy to jest rodzina, czy obcy ludzie, warto z nimi się ziomować. Są normalne ziomale, tak jak my. Dancing, reportaż o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Canterite. 10 minut po 16 rozpoczynamy audycję popołudniową. Rozpoczyna grupa Laocze piosenką dnia zatytułowaną Tu. Wściekło, lecz mnie nie urzekło. Cóż było mówić? Ja była nie pisnął. Wrócił do siebie i czapkę nacisnął. Sprawa oczywista, szatan jest sadysta. A czemu nie miły? Z jakiej przyczyny? Sam może nie Boże i nie ma dziewczyny. Ci z nieba przez lufci wrzucili mi haczyk, że byłby etacik, może mały fiacik. Lecz mają warunek i problem w tym, że muszę być dobry, tylko nie wiem w czym. Zresztą gdzie tam ja i duchowi atleci, a w delegacji zwykle tęsknię do dzieci. Poza tym brak w niebie dzieci, nie mają tam sieci, a wielcy profeci w świetle. Jakoś tak se do nieba, dziękuję, nie trzeba, co myślę. Po środku mamy, tu jest jako mamy, tu mamy w piekle. Jakoś tak se do nieba, dziękuję, nie trzeba, co myślę. Po środku mamy, tu jest jako mamy, tu mamy. Raz i dwa, dwa i raz, i raz, i dwa, dwa i raz, i raz, i dwa, dwa i raz. Tu po środku jest sam raz, na dole wśród smoły, nie staluchy i pierdoły. Na górze Jezusy i ich Lizusy. Tu jesteśmy wolni, tu nie mamy zwierzchnika, za to mamy kobiety, a kobiety są pycha. Raz i dwa, dwa i raz i raz i dwa, dwa i raz i raz i dwa, dwa i raz. Tu po środku jest sam raz. Tu jest jak u mamy, jak u mamy, tu mamy. Tu jest jak u mamy, jak u mamy, tu mamy. Tu jest jak u mamy, jak u mamy, tu mamy. Tu jest jak u mamy. Tu jest jak u mamy, jak u mamy, tu mamy. Tu jest jak u mamy, jak u mamy, tu mamy. Tu jest jak u mamy, jak u mamy, tu mamy. Tu jest jak u mamy, jak u mamy, tu mamy. W piekle jakoś tak se do nieba. Dziękuję, nie trzeba, co w myśle. Po środku mamy. Tu jest jak u mamy, jak u mamy, tu mamy. W piekle jakoś tak se do nieba. Dziękuję, nie trzeba, co w myśle. Po środku. Aniołka to ci tata kupi. Tu, Lao Che, to nasza piosenka dnia, to jest zwiastun kolejnej płyty zespołu. Zapraszamy do Trójki. 15 minut po 16 trwa protest przed Ministerstwem Rolnictwa. Według wcześniejszych zapowiedzi do Warszawy miało przyjechać ponad 1000 rolników. Ostatecznie przed gmachem zebrało się kilkaset osób. Rozmowy z ministrem rozpoczęły się około godziny 14, ale już po kilkudziesięciu minutach część protestujących opuściła spotkanie. Przed Ministerstwem Rolnictwa jest teraz Mariusz Krzemiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Od początku obserwujesz demonstrację rolników. Jak to wygląda w tej chwili? W tej chwili protest trochę zmienił swój charakter. Wcześniej rolnicy głośno protestowali, wyrażali swoją dezaprobatę dla ministra Sawickiego. Teraz trwają przemówienia liderów, które co chwila przerywane są jakąś dobiegającą z głośników melodią. Śpiewająco było już na początku tego protestu. Zaczynamy protest pod Ministerstwem Rolnictwa. Jesteśmy ze Sławkiem i z Dobskim. Czapki z głów! Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. A cel protestu od początku był jasny. Rolnicy przyjechali do Warszawy upominać się o swoje. Wśród postulatów były m.in. podwyżka cen skupu żywca, pomoc w sprzedaży produktów za granicą, wprowadzenie zakazu sprzedaży polskiej ziemi obcokrajowcom oraz dymisja ministra Sawickiego. Panie, ja wiem, po co przyjechałem. Ja przyjechałem walczyć o swoje, walczyć o dobro rolnika polskiego, bo jestem nim rolnikiem. Jeżeli potrafili w rządzie polskim kłapać buziami, by zablokowali nam teraz Rosjanie cały nasz eksport, to niech teraz się w rządzie ruszą i nam postarają się znaleźć nowe jakieś linie eksportu. Po pierwsze bym chciał, żeby nie było już ministra Sawickiego. Przyszedł drugi raz do nas. To, co robił wcześniej, robi teraz, czyli nic nie robi praktycznie. On jest w rządzie, jest ministrem i on nie powinien się zastawiać tym, że jesteśmy w Unii Europejskiej i że on nic nie może zrobić. Bo każdy minister w państwie unijnym, czyli minister rolnictwa Niemiec, on coś dla swojego kraju robi. Natomiast po naszym ministrze tego nie widać. Rolnicy żalą się, że ich sytuacja stale się pogarsza. Jedyna kobieta wśród protestujących, Wioleta Sawicka, przyznaje, że w związku z niskimi cenami mleka i żywca prowadzenie gospodarstwa staje się nieopłacalne. Przyjechałam, żeby tutaj protestować. Jestem razem ze swoim mężem. No protestujemy po prostu. Zaczynamy w tej chwili bankrutować. No i chodzi nam o trzodę chlewną. Głównie trzodę chlewną, bo na naszym terenie właśnie trzoda chlewna jest po 3,50. Mleko tak samo. I mleko jest za tanie. Woda mineralna jest droższa. Mimo że rolnicy od początku zapowiadali, że przyjechali do Warszawy po to, by rozmawiać, to ostatecznie nie byli zbyt rozmowni. Spotkanie z ministrem Markiem Sawickim trwało bardzo krótko. Część z protestujących zerwała negocjacje już po kilkudziesięciu minutach. Jak się okazało, rolnicy opuścili salę w ramach solidarności z dziennikarzami. Mówił zaraz po wyjściu z gmachu Wawrzyniec Kiejkos Samoobrony. Rozmowy zakończyły się niczym. Media weszły, po prostu zostały wyproszone. My żeśmy chcieli, jako związkowcy, żeby media pozostały na miejscu i wysłuchały, o czym się toczą te rozmowy. Ludzie stoją na blokadach, my żeśmy chyba po to przyjechali, żeby cały kraj się dowiedział, o czym my tu rozmawiamy. Spotkanie opuścił też lider rolniczego OPZZ Sławomir Izdebski, który winą za zerwane rozmowy obarczył oczywiście ministra Marka Sawickiego. Zapowiedział też, że niebawem w Warszawie mogą pojawić się kolejni rolnicy, którzy wcześniej zostali na obrzeżach miasta. Rolnicy w tej chwili stoją na przedmieściach Warszawy, na pierwszych rondach czy skrzyżowaniach wjazdowych. Natomiast ja powiedziałem, że jeżeli rozmowy zakończą się fiaskiem, rolnicy postępują do następnego ronda. Czyli następne rondo dopiero zatrzymujemy. wyciąg. A za później zobaczymy. Minister to słyszy na pewno, bo on w tej chwili już na telewizji nas ogląda. On już doskonale wie, jakie mamy opinie o nim i co o nim myślimy. Ale na rozmowach w ministerstwie pozostali jeszcze przedstawiciele innych grup protestujących. Jednak OPZZ nie chce już więcej negocjować z ministrem. Sławomir Izdebski zapowiada, że za tydzień w stolicy zorganizują wielki protest razem z górnikami. Ma w nim wziąć udział nawet 100 tysięcy osób. A dziś rolnicy mają pozostać przed ministerstwem jeszcze przez 2 godziny. Potem wracają do swoich kolegów, którzy zostali na przedmieściach. A na godzinę 17 zapowiedziano konferencję prasową ministra rolnictwa. No, czy wiadomo co z ciągnikami, które czekają na rogatkach Warszawy? Ciągniki podobno zostały na rogatkach i tam bezpiecznie stoją. Czyli na razie jeszcze nie wjeżdżają do Warszawy. Na razie z zapowiedzi to mamy ten protest zapowiedziany na przyszły tydzień. Tak, wspólny protest rolników i górników. Dziękuję bardzo. Na razie sprzed Ministerstwa Rolnictwa to tyle. Relacjonował Mariusz Krzemiński. A w Trójce już za chwilę o rozszerzającym się proteście górników na Śląsku. 24 minuty, 23 minuty po 16 popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, czekamy na informacje od Państwa. Nasz telefon w każdej sprawie do Państwa dyspozycji, a czekamy między innymi, a może przede wszystkim na informacje z dróg, no bo trochę się dzieje nie tylko wokół Warszawy, gdzie parkują rolnicze ciągniki, ale także na Śląsku, gdzie rozszerza się protest górniczy. No i pewnie w wielu miejscach mamy na drogach kłopoty. 22 i 7 trójek albo SMS-em 71 335. Zapraszamy do Trójki. Mamy nowy protest na Śląsku. Kilkaset osób manifestowało dziś przed częścią kopalni Murcki Staszic, zwaną ruchem Boże Dary. W ten sposób sprzeciwiali się planom zamknięcia tej części zakładu. Zamknięcie ruchu Boże Dary i przeniesienie do spółki restrukturyzacji kopalń jest częścią planu naprawczego. Jak twierdzą władze spółki, katowicki holding węglowy bez wdrażania zmian może już w kwietniu stracić płynność finansową. Górnicy i związkowcy są jednak innego zdania i na takie zmiany się nie zgadzają. Zagórowski, wy, przepraszam, to nie ta pikieta, ale oby niedługo nie krzyczeliśmy tak do prezesa katowickiego holdingu węglowego. Walczymy o to, żeby nie zamknęli właśnie Bożych Darów. Trzeba walczyć o to, bo czy sąsiadka, czy sąsiad, to jest to, że 70% ludzi, żony, bracia, kuzyni, ojcowie robią i teraz chcą to zamknąć. Nie wolno tego zamknąć, bo to jest chleb. To jest nasza kopalnia, przyjęliśmy się tutaj, chcemy walczyć o swoje, nie? Prezes Łukaszczyk chce zamknąć cały holding, chce rozjechać. To jest taka i zaczęli od nas, nie? Chcemy, żeby jednak ta młodzież miała tą pracę, bo jak nie będzie tej kopalni, to co tu będzie? Dlaczego pani tu z całą rodziną przyszła? No bo wiem, że zakład pracy od męża jest zagrożony, więc chcemy się wszyscy solidaryzować, żeby jednak mimo wszystko został ten zakład pracy. Jest to dla nas ważne, jak dla całej dzielnicy i całego południowego części Katowic. Całe rodziny nasze tu pracują, więc jeżeli nie my, no to kto będzie bronił tych miejsc pracy? Ale pracę podobno macie mieć w innych kopalniach. Tak, my dołowi pracownicy tak, ale co z przeróbką? Co z tą całą górą tutaj? Też musimy o nich walczyć. To są nasi pracownicy naszej kopalni, no i musimy o nich walczyć. Co zrobią te kobiety z przeróbki? Ludzi przeniosą na Staszic, na Śląsk, górników, tak. A co zrobią te kobiety? One też muszą i jeszcze mało tego wiek emerytalny, wiadomo jaki jest, nie? Przy pani, te prace różnie bywa, ludzie potem przemieszczają, ludzie leżają po 40 kilometrów. Ja mówię, że nie można się do haka przyzwyczajać, ale nie każdy z rządzących dojeżdża do pracy 40 kilometrów, tam jest z powrotem, to zobaczymy jak to będzie wyglądać. Pracowali tu nasi dziadkowie, ojcowie, ludzie się przyzwyczają do swojego miejsca pracy i twierdzenie, że tu nie ma węgla jest obłudą. To jest jedyna opcja, zamknąć, zlikwidować, ale żeby te złoże odzyskać, my do niego się nie dostaniemy. I druga najważniejsza rzecz, jeżeli pójdzie to do SRK, to właściciel nowy, który kupi ta kopalnia za złoty plus 23% VAT-u, będzie miał największe zasoby węgla w tym kraju energetycznego, nie jakiegoś Hasia Ruskiego, nie byle często co ładują z Czechów, tylko prawdziwy węgiel. Kpi się z nas w żywe oczy. Rządowi polskiemu się nie opłaca kopalnia, prawda, a są przedsiębiorstwa prywatne, które już czekają, żeby kupić tą kopalnię, prawda, czyli oni widzą jakieś zyski, pieniądze z tego, żeby czerpać, ale naszemu państwu się nie opłaca. Trzeba sobie jasno i otwarcie powiedzieć, na tym ruchu zasobów węgla jest na co najmniej 50 lat. Co najmniej 50 lat. Dwa pokolenia tutaj mogą wydobywać ten węgiel. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby garstka jakichś oszołomów zamykała kopalnię, która ma zasobów na 50 lat, a być może nawet i więcej. Nie można likwidować żadnej kopalni, w której jest złoże węgla. Tak zresztą mamy zapisane w strategii dla górnictwa. Węgiel podobno jest. Jest węgiel. Myślę, że jest węgiel. Wszystko jest. Pytają nas ludzie w kraju, dlaczego Śląsk wrze, dlaczego ludzie rzucają kamieniami i dlaczego płoną opony. Dlatego, że traktuje się nas jak głupców i dzieci. Obiecuje, kłamie i robi wszystko, żeby zniszczyć tą ziemię pod pretekstem, że nas się w ten sposób uszczęśliwia. To jest problem tego, jak władza podchodzi do społeczeństwa. Na Śląsku się przejechała, bo tutaj ludzie się nie dadzą. Albo dialog, albo wojna. I te słowa padły dziś na Śląsku, a manifestację obserwowała Monika Kraśnicka z Radia Katowice. Uważam, że to, co robią rolnicy i górnicy, jest bardzo dobre i chętnie się do nich przyłączę, ponieważ walczą nie tylko o swoje, ale walczą o Polskę, o to, co jest niedobre. Obecny rząd, obecni ministrowie nie robią nic, żeby pomóc nie tylko tym grupom, tylko wszystkim nam. 22 i 7 trójek, albo zd3@polskieradio.pl, albo SMS-em 71 335. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki, 28 minut po 16. To Mark Knopfler. After all she gave, after all she gave. And Bill, every time they'd overlook her when they gave her a book and she was dead in her grave. After all she gave, after all she gave. It's all too late now, it's all too late. Too late, your devil is a soul too late. It's too late, your devil is a soul too late. Devil, the tobacco overtook her when they gave her a book and she was dead in her grave. After all she gave, after all she gave. Devil is a soul too late. It's too late, your devil is a soul too late. Devil was on another level when she got a book of metal. She was dead in her grave. After all she did, after all she did, after all she did. After all she minęła 16:30. Skrót wiadomości, Radosław Mróz. Policja ma nowego szefa. Dotychczasowy wiceszef, nadinspektor Krzysztof Gajewski, odebrał z rąk minister spraw wewnętrznych nominację na stanowisko komendanta głównego policji. Gajewski formalnie przejmie obowiązki szefa policji od jutra. Po poniedziałkowych starciach przed siedzibą JSW prokuratura stawia zarzuty kolejnym 4 osobom. To pracownicy spółki. W chwili zatrzymania byli pijani i bardzo agresywni, mówi prokurator rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju Jacek Rzeszowski. 3 zatrzymane osoby usłyszały zarzut czynienia napaści na funkcjonariuszy policji i udział w zbiegowisku. O jednej zatrzymanej osobie zarzucono naruszenie nietykalności funkcjonariusza policji, stawianie czynnego oporu podczas zatrzymania oraz znieważenie funkcjonariuszy policji. Mundurowi zostali zaatakowani butelkami, fragmentami płyt chodnikowych, cegłami, śrubami, kamieniami i petardami. Policjanci zatrzymali 8 osób. To mężczyźni w wieku od 23 do 41 lat. 4 z nich już wczoraj usłyszało zarzuty. W kopalniach JSW dalej trwa strajk. Bierze w nim udział prawie 4800 górników. Domagają się dymisji prezesa spółki i mówią, że nie ustąpią. Trwa kluczowa misja Europejskiej Agencji Kosmicznej. To kluczowe 100 minut. Odbywa się misja europejskiego mini samolotu kosmicznego AXV. Tę misję śledzi Rafał Motriuk. Statek został wystrzelony z europejskiej bazy w Gujanie Francuskiej. Wyniosła go lekka rakieta Vega. AXV leci z Ameryki Południowej na wschód. Jego maksymalna wysokość to ponad 450 km, maksymalna prędkość 26 tysięcy km na godzinę. Po ponownym wejściu w atmosferę rozgrzeje się do temperatury 1700 stopni, potem otworzy spadochrony i usiądzie na falach Pacyfiku, gdzie czeka na niego specjalny okręt. Celem misji jest przetestowanie technologii niezbędnych do bezpiecznego powrotu statków z kosmosu na Ziemię. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Kolejne informacje w Trójce w serwisie o 17. Zapraszamy. Zima w odwrocie. Jutro poprawa pogody. Co prawda nadal będą się pojawiać chmury, ale już bez opadów. Temperatura od plus 2 stopni na Suwalszczyźnie do 6-7 stopni na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

zrozumiałbym, czemu tak zawróciłem ci w głowie. Chwali mi się jednak, że przez całe lata zatrzymałem cię, by zabrać gdzieś na koniec świata. Jakiś sprawił to ból. Grupa WW. Tu Trójka za 19 minut 17. Zapraszamy do Trójki. Ma połączyć autostradę A2 z drogą ekspresową S8 i być zachodnią obwodnicą Łodzi. Mowa o projekcie drogi ekspresowej S14. Ale mieszkańcy jednego z osiedli w Zgierzu mają obawy dotyczące jej planowanej trasy, bo przebiegać ma niedaleko bloków mieszkalnych. Zgierzanie chcą jej przesunięcia do lasu. Można wyciąć trochę więcej drzew, nie tutaj blisko osiedla, tylko głębiej, odrobinę odsunąć ten ruch. Nie trzeba ludzi truć. Tak w Europie się puszcza obwodnica autostrady. Dlaczego pan ma w środku lasu? Właśnie po to, żeby ruch wyprowadzić za miasta. Drzewa oczyszczają nam powietrze. W związku z tym pas zieleni jak gdyby chroni nas od zatrucia, od dwutlenku. Wie pan, będzie u nas budowana spalarnia, dodatkowa autostrada w osiedlu i będziemy super, no. Maciej Zalewski, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi. Czy jest w ogóle możliwe jeszcze zmiany planu przebiegu tej drogi? Na tym etapie jest to już absolutnie niemożliwe. Etap uzgodnienia został dawno, dawno, wiele lat temu zamknięty. Ostatecznym momentem, kiedy można jakiekolwiek jeszcze uwagi wnosić, czy kiedy można jeszcze cokolwiek zmienić, jest etap przed tak zwaną decyzją środowiskową, czyli przed ostateczną decyzją, która wybiera już końcowy przebieg drogi. A decyzja środowiskowa została na tę drogę podpisana w 2011 roku. Marek Brodowski, naczelnik Wydziału Dokumentacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Łodzi. Spotkania informacyjne odbywały się w wszystkich siedzibach jednostek samorządowych, były w Zgierzu, w Aleksandrowie, w Konstantynowie i w mieście Łodzi. Od 2009 do 2010 roku, przed wydaniem decyzji środowiskowej. To przykład Zgierza. Mieszkańcy tego największego osiedla, tam mieszka 30 prawie tysięcy ludzi, jak najbardziej są za obwodnicą, ale nie chcą mieć jej pod blokami, żeby tą drogę przesunąć kawałek dalej. do lasu. Czy jest w ogóle taka możliwość? Ten korytarz potencjalny w opracowaniach programistycznych był wcześniej niż powstało to osiedle. I chcę powiedzieć właśnie tutaj na wysokości tego osiedla jest to miejsce szczególnie wrażliwe. Też jest obszarowo chroniony jako miejsce pamięci narodowej. Mogą potencjalne być mogiły żołnierzy i w związku z tym sugestia była, żeby jednak te miejsce starać się ominąć. Przewodniczący parlamentarnego zespołu do spraw budowy obwodnic Łodzi Dariusz Joński. Będę robił wszystko i namawiał, żeby jednak absolutnie, jeśli nie ma szans jakby tego odgrodzić, bo tam słyszę, że jest jeszcze koncepcja taka, żeby zrobić kawałek tej obwodnicy na wysokości tej części Zgierza, gdzie jest najwięcej domów, żeby było tak jak ten kawałek tutaj w Warszawie, żeby on był w tunelu ze szkła. Nie są to wiele droższe koszty i tak w Warszawie coś takiego zrobiono. Zapytamy, czy jest możliwość. Jeśli nie ma, to będę robił wszystko, żeby namawiać, żeby ruszyć z tą S14, bo inaczej wstrzymana zostanie cała inwestycja, no doskonale wiem. Ja pragnę przypomnieć, że w 2012 roku podpisaliśmy umowę na projekt tej drogi i w tej chwili niedawno projektant przywiózł dokumentację, którą aktualnie sprawdzamy. Jak tylko sprawdzimy, jeżeli nie będzie żadnych uwag, występujemy do wojewody o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, czyli na dokument, który pozwoli rozpocząć pracę, jeżeli będą na ten cel pieniądze. Premier Ewa Kopacz. Moja deklaracja, że S14 będzie realizowana jako jeden z priorytetowych projektów i dzisiaj mogę to powtórzyć. To, że dzisiaj znalazła się na liście rezerwowej, nie znaczy wcale, że nie będzie realizowana w ramach nie tylko oszczędności, jak to próbują niektórzy politycy tłumaczyć, ale ponieważ część z tych projektów z listy podstawowej będzie finansowana z zupełnie innego źródła, stąd otwiera się możliwość, żeby pobierać projekty z listy rezerwowej i w tych projektach na pewno będzie S14. Ta zachodnia obwodnica Łodzi będzie wybudowana. A tę relację przygotował Piotr Krzysztofiak z Radia Łódź. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 15,5 minuty, godzina 17. Już za chwilę trzy strony świata. Dziś Ernest Zozoń będzie rozmawiał o tym, co dzieje się w Mińsku, gdzie spotykają się François Hollande, Angela Merkel, Petro Poroszenko i Władimir Putin. No i być może dziś dowiemy się, co będzie bardziej prawdopodobne na Ukrainie. Wojna czy pokój? Soundtrack to your life. Seems like you know the script by heart. The curtains haven't opened, but I've been watching everybody play the part. I think I'll stick around to see what happens. Give an inch and you take a mile. Couldn't have waited a little while longer. Was the feeling too strong lately? You've been living on the outside lane. Frankly, I'm not letting you through. Lately, you've been living on the outside lane. Frankly, I'm not letting you through. Tu program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 14 minut 17. Putin nie chce rozwiązania dyplomatycznego. Co prawda czasami idzie na taktyczne kompromisy, ale to tylko wstęp do dalszej agresji. Zapamiętajcie moje słowa. Mówił w Monachium na konferencji bezpieczeństwa amerykański republikański senator John McCain. Czy wspomnimy jego słowa po dzisiejszym spotkaniu Merkel, Hollande'a, Poroszenki i Putina w Mińsku? O tym dziś. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Na razie zamiast dyplomatycznych oświadczeń bardzo donośnie docierają do nas odgłosy wojny. Wczoraj separatyści zaatakowali oddalone o 50 km od linii frontu Krematorsk. Najpierw myślałem, że to samoloty, a potem patrzę, pociski spadają. Walili tak z 10 minut. Dzieci zaczęły krzyczeć. Próbowaliśmy im to jakoś wytłumaczyć, ale w końcu uciekliśmy do piwnicy. To jest miejsce, gdzie spadł pocisk. Widać, to artyleria dalekiego zasięgu. Jutro zaczynają się rozmowy w Mińsku, zatem o proszę, to jest argument. W ostatnich dniach rozmowy między Zachodem i Rosją zdecydowanie się nasiliły, choć w ostatnich dniach nasiliły się także walki. Tej nocy separatyści 27 razy atakowali ukraińskie wojsko. Najbardziej napięta sytuacja jest koło Debalcewa i Mariupola. Według sztabu operacji antyterrorystycznej zginęło 87 bojówkarzy. Stracili oni 42 sztuki sprzętu wojskowego. Nad ranem doszło do ostrzału dworca autobusowego w centrum Doniecka. Według różnych danych zginęło od 1 do 4 cywilów. Angela Merkel, François Hollande w pokojowej misji przemierzają świat. Kijów, Moskwa, Monachium, Ottawa, Waszyngton, teraz Mińsk. To krótki wyciąg z kalendarza niemieckiej kanclerz z ostatnich dni. Na darmo to, czy jednak ze skutkiem? Wyjazd przywódców trzech państw do Mińska nie jest bezcelowy. Jak zaznaczają rosyjskie media, gospodarz Kremla od dawna stara się przekonać Kijów do rozmów z separatystami o zawarciu trwałego zawieszenia broni. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Przy stole negocjacyjnym w Mińsku nie będzie dziś przedstawiciela Unii Europejskiej. Będą przywódcy dwóch unijnych krajów, ale nie ma wątpliwości, że pierwsze skrzypce gra niemiecka kanclerz. Stawiamy wciąż na dyplomatyczne rozwiązanie mimo wielu niepowodzeń i wkrótce zobaczymy, czy wszystkie strony są gotowe, by osiągnąć porozumienie. Podobno do rozmów próbowali włączyć się Amerykanie, ale nie zgodził się na to rosyjski prezydent. W Brukseli można usłyszeć, że Władimir Putin rozmawia z tymi, z którymi chce i kolejny raz obnaża też słabości unijnej polityki zagranicznej. A zorganizowanie rozmów w Mińsku dzień przed europejskim szczytem niektórzy odczytują jako próbę zyskania czasu przez rosyjskiego prezydenta. Unia zwleka bowiem z decyzjami dotyczącymi nowych sankcji w oczekiwaniu na wyniki rozmów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wczoraj do rosyjskiego prezydenta w sprawie tych rozmów telefonował nawet Barack Obama. Według komunikatu Białego Domu w rozmowie z Władimirem Putinem Barack Obama wyraził zdecydowane poparcie Stanów Zjednoczonych dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Prezydent Obama mówił o rosnącej liczbie ofiar walk i podkreślił, jak ważne jest, by prezydent Putin skorzystał z szansy na osiągnięcie pokoju, jaką stwarzają negocjacje z udziałem Rosji, Francji, Niemiec i Ukrainy. Czytamy w komunikacie. Barack Obama ostrzegł, że agresywne działania Rosji na Ukrainie w postaci wysyłania wojsk, broni i pieniędzy dla separatystów sprawią, że cena, jaką Rosja zapłaci za swoją postawę, będzie rosła. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Jesteśmy niepodległym krajem i mamy prawo bronić swojego narodu, mówił Petro Poroszenko w Monachium, po raz kolejny apelując do świata o pomoc, także tę militarną. Politycy do Mińska przyjechali. Z czym wyjadą? A moim gościem jest Wojciech Konończuk z Ośrodka Studiów Wschodnich. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Co do poprzedniego mińskiego porozumienia z września zeszłego roku można dopisać? Co się dopisuje? Na ile go się zmienia? Przede wszystkim to porozumienie z września jest dla Moskwy niekorzystne, więc Moskwa usilnie się stara doprowadzić do jego zmiany. Pierwsze przecieki na temat tego, co ze strony rosyjskiej czy ze strony oficjalnie prorosyjskiej płynie, się pojawiają. Co tam jest? Wczoraj separatyści, tak zwani separatyści, przekazali stronie ukraińskiej podczas konsultacji tak zwanej grupy kontaktowej w Mińsku swój plan porozumienia pokojowego. On wypłynął jakieś 3 godziny temu. I to, co w nim jest, ono jest pozornie niegroźne, chociaż jest to porozumienie, które idzie znacznie dalej, jest bardziej korzystne dla nich niż porozumienie mińskie z września. Ono przede wszystkim zakłada, że Kijów wejdzie w bezpośrednie negocjacje z separatystami. Czyli jak gdyby jest to realizacja punktu, na który Rosjanie naciskają od dawna, mówiąc, że nie jesteśmy stroną konfliktu. Jest to konflikt wewnętrzny. Na Ukrainie trwa wojna domowa. Więc Moskwa bardzo chce usilnie spowodować, aby Kijów negocjował bezpośrednio z nimi, chociaż wiadomo, że separatyści równa się Moskwa. Po drugie, żądają autonomii, która nie jest wprawdzie określona, ma to być przedmiot dalszych negocjacji. I pada słowo autonomia, nie specjalny status, specjalny rejon czy jakiś inny. Po prostu autonomia. Dokładnie tak. W tym porozumieniu z września nie padało słowa autonomia, w tym pada kilkukrotnie, więc jest to znacznie dalej idący dokument, bardziej dla separatystów korzystny, ale też co więcej, oni żądają, aby Rada Najwyższa Ukrainy w ciągu najbliższych 2 tygodni przyjęła specjalną ustawę, która wstrzyma tak zwaną operację antyterrorystyczną, czyli są nie tylko wycofania całości ukraińskiego wojska, broni ze strefy konfliktu, ale też formalnie zakończenia działań przez Ukrainę. To jest plan maksimum, czy to jest plan do negocjacji? To jest plan pewnie do negocjacji, natomiast on zarysował pewne kontury, których się zresztą spodziewaliśmy. To, czy Ukraina, prezydent Poroszenko, ten plan przyjmie dzisiaj, jest sprawą otwartą, natomiast no, z tym planem wiąże się szereg zagrożeń dla prezydenta Poroszenki. Gdyby się okazało, że w tym wariancie, jaki poznaliśmy dzisiaj, to porozumienie zostanie przyjęte, to obawiam się, że ono zburzy jednak bardzo wątłą stabilność polityczną, jaka jest dzisiaj w Kijowie, czyli na prezydenta Poroszenkę spadnie lawina krytyki. Czyli co, Duma nie zgodzi się na, po pierwsze, na autonomię Donbasu? Rada Najwyższa. Rada Najwyższa nie zgodzi się na autonomię Donbasu. Nie zgodzi się na odwołanie operacji antyterrorystycznej, no i nie zgodzi się na rozmowę z separatystami. Tak, ale również Rada miałaby przyjąć według tego dokumentu, projektu dokumentu, miałaby przyjąć pewien specjalny akt o gwarancjach bezpieczeństwa dla liderów separatystów, prawda? To są ludzie, których Ukraińcy i świat od dawna nazywa terrorystami czy zbrodniarzami. To są ludzie, którzy odpowiadają za bombardowanie cywilnych osiedli w różnych miastach ukraińskich. No i Rada Najwyższa Ukrainy musiałaby się z tej swojej rezolucji o określeniu ich jako organizację terrorystyczną wycofać. Również. Chociaż nie pada to wprost w tym dokumencie, pewnie jest to jeden z warunków. No to z innej beczki. Ukraina jest jeszcze w stanie prowadzić tę wojnę? Pytanie w tym momencie nie jest takie, czy jest w stanie, tylko jaki wariant Ukraina wybierze. A to jest wybór między wariantem złym a gorszym. Mhm. Więc biorąc pod uwagę to, co Rosjanie, jak się domyślałem, położyli na stole, co jest wariantem bardzo złym dla Ukrainy, bo celem projektu rosyjskiego jest de facto ograniczenie suwerenności ukraińskiej, a z drugiej strony wariantem złym, czyli dalej kontynuujemy wojnę, no to wydaje mi się, że wybór jest jednak oczywisty. Ukraina powinna w dalszym ciągu kontynuować działania wojenne. Podpisanie tego porozumienia, o którym mówiliśmy, to upadek Poroszenki, prawda? To jest dalsze podkopywanie jego pozycji politycznej i to jest paliwo dla jego przeciwników politycznych. Nawet wewnątrz koalicji obecnie rządzącej, gdzie jest, jak pamiętajmy, 5 partii, no, da to dla nich pożywkę do tego, aby uderzyć w prezydenta Poroszenkę. Czy gdyby cud się stał i to porozumienie zostałoby przez Poroszenkę podpisane w takim kształcie, o którym mówiliśmy, zaakceptowane przez Radę Najwyższą, to Rosja by się z niego wywiązała? I to też jest kolejna bardzo ważna sprawa. Wydaje mi się, że nawet podpisanie tego porozumienia, które zostało dzisiaj ujawnione, nie daje żadnych gwarancji, że na wschodzie Ukrainy zapanuje spokój. Powiedziałbym więcej. Ważne punkty tego porozumienia, projektu tego porozumienia są na tyle niekonkretne, że można by się spodziewać, że one nie tylko nie zakończą konfliktu, ale będą tylko jednym z etapów do trwania tego konfliktu. Czy kanclerz Merkel, która w tym wszystkim rozgrywa i jest najważniejszą osobą ze strony Zachodu i osobą negocjującą z Rosji, może mieć jakiś inny pomysł na całą tę sytuację? Czy będzie jednak starała się okrajać to, o czym mówiliśmy, żeby w jak najmniejszej wersji to przeszło? Wydaje mi się, że to drugie. To znaczy kanclerz Merkel zdaje sobie sprawę, w jak trudnej sytuacji jest prezydent Poroszenko i że on na to porozumienie, które zostało opublikowane, zgodzić się zwyczajnie nie może. Więc pewnie strategia i podejście kanclerz Merkel będzie skierowane na to, żeby możliwie te punkty, które są najbardziej kontrowersyjne, usunąć albo złagodzić. Natomiast tak jak powiedziałem, tak czy inaczej, niezależnie od tego, co zostanie podpisane, to nie należy się spodziewać, że to już jest koniec. A czy Rosja jest w stanie cały czas prowadzić tę wojnę? Dla Rosji jest to sprawa o znaczeniu pierwszorzędnym. Tutaj bynajmniej nie chodzi tylko o Donbas, to warto zawsze przypominać, że Donbas jest tylko celem, jest tylko środkiem, a celem jest kontrola nad, odzyskanie kontroli, jak mówią Rosjanie, nad całą Ukrainą. Więc Rosjanie są zdeterminowani, pokazują to zresztą w ostatnich tygodniach bardzo dosadnie, aby dalej kontynuować tą swoją batalię, biorąc też pod uwagę słabość Zachodu, biorąc pod uwagę strach Zachodu, na czym Rosjanie bardzo umiejętnie grają. I nie biorąc pod uwagę swojej sytuacji ekonomicznej. Tak, tutaj to też nie jest nie najważniejsze. No, przypomnijmy, że Rosjanie zaczęli eskalować ponownie konflikt w połowie stycznia w sytuacji, kiedy sytuacja gospodarcza się pogarsza, kiedy ropa jest wciąż na niskim poziomie i kiedy na Zachodzie rozpoczęły się dyskusje na temat możliwości złagodzenia sankcji. Wojciech Konończuk, Ośrodek Studiów Wschodnich, był moim gościem. O Rosji, Ukrainie i... Dziękuję bardzo. Rozmowach, które trwają w Mińsku, rozmawialiśmy w audycji... Trzy strony świata.